Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 dzień lipca, jest 17. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Te pieniądze ktoś ukradł. Tak o VAT-owskiej luce w latach 2007-2015 mówił w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pogarsza się sytuacja 12 chłopców i towarzyszącego im opiekuna uwięzionych w jaskini na północy Tajlandii. Zaczyna brakować tlenu. Anglia prowadzi ze Szwecją 1-0. Szczegóły już za chwilę w serwisie sportowym Trójki. Powołana w czwartek przez Sejm Komisja Śledcza do spraw VAT-u zajmie się wyjaśnianiem potencjalnych nieprawidłowości w latach 2007-2015. To nie przypadek, mówił w Trójce szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, bo właśnie w tym czasie według szacunków Komisji Europejskiej tak zwana luka VAT wyniosła ponad 260 miliardów złotych. Te pieniądze nie wyparowały. Te pieniądze ktoś ukradł, zawłaszczył, wyprowadził poza, wyprowadził z Polski. Tak, panie marszałku, się stało. I teraz muszę pana zmartwić. To nie są słowa Prawa i Sprawiedliwości. To nie są słowa rządu polskiego. To są dane Komisji Europejskiej. Politycy opozycji uważają jednak, że celem komisji jest uderzenie w przeciwników rządu. W toku pracy nad ustawą odrzucono poprawki zakładające rozszerzenie prac komisji o lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Jeżeli mamy coś rozstrzygać i oceniać, to musimy to robić w sposób rzetelny, bo inaczej dojdzie do sytuacji takiej, że wnioski wypływające, jeżeli one w ogóle będą i nie będzie to tylko i wyłącznie polityczna komisja, a niestety skończy się tym, że rzetelnie nie wyjaśnimy tematu, skoro nie mamy całego okresu czasu. Komisja do spraw ściągalności VAT-u i akcyzy prawdopodobnie rozpocznie pracę we wrześniu. Typowany na przewodniczącego jest poseł PiS-u Marcin Horała. W Pile odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą siostrze Tekli Annie Budnowskiej, która w czasie okupacji ratowała życie żydowskim dzieciom. W uroczystości wzięły udział osoby, którymi siostra się opiekowała. Krystyna Wójtowicz, Regina Wolska podkreślały, że wspomnienia sprzed lat nadal są żywe. Była taka kochana i dzięki niej wyszłyśmy cało z Powstania Warszawskiego. Ona nas wyprowadziła z palącej się Warszawy. Ja pamiętam do dziś. Myśmy szli jezdnią, a domy rujnowały się, domy paliły się żywym ogniem. Naloty były, samoloty. Na środkiem jezdni, taka kochana matka. Bardzo troszczyła się o dzieci, bardzo skromna, ale tak życzliwa dla ludzi, że nie sposób jej nie pamiętać. W ubiegłym roku Instytut Yad Vashem nadał siostrze Tekli Annie Budnowskiej tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Siostra w czasie okupacji niemieckiej ukrywała żydowskie dzieci w szkole klasztornej w Łomnej, gdzie była przełożoną domu. W serwisie Trójki teraz najnowsze informacje z północy Tajlandii, gdzie cały czas trwa akcja, której celem jest uratowanie z zielonej jaskini 12 chłopców i towarzyszącego im opiekuna. Jeszcze dzisiaj do ratowników mają dołączyć inżynierowie wysłani przez amerykańskiego multimilionera Elona Muska. Sytuację pogarszają złe prognozy mówiące o kolejnych opadach deszczu. Coraz większe są także obawy o zmniejszający się poziom tlenu w komorze, gdzie schronili się chłopcy. Szczegóły w relacji Tomasza Sajewicza. Amerykańscy inżynierowie mają ocenić możliwości m.in. wywiercenia tunelu bezpośrednio do komory, w której znajduje się 13 osób. W sobotę mijają 2 tygodnie od momentu, kiedy członkowie lokalnej drużyny piłkarskiej, chłopcy w wieku od 11 do 16 lat, wraz z trenerem zeszli w głąb jaskiń Tuam Lang. Wciąż nie podjęto decyzji dotyczącej sposobu wydostania uwięzionych na powierzchnię. Z najnowszych informacji wynika, że w jaskini obniża się poziom tlenu. Ratownicy rozważają opcję dostarczania dodatkowych butli z tlenem do komory jaskini. Elon Musk poinformował w jednym z mediów społecznościowych, że amerykańscy inżynierowie mogą podjąć też próbę alternatywnego sposobu wydostania uwięzionych z jaskini z wykorzystaniem systemu rękawów powietrznych wprowadzonych do korytarzy i stworzenia śluz. Do tej pory pod uwagę brano nauczenie chłopców nurkowania, stworzenie bezpośredniego odwiertu do komory, a w najgorszym wypadku pozostawienie uwięzionych w jaskini i dostarczenie im żywności, leków i tlenu do momentu obniżenia się poziomu wody. To jednak może potrwać wiele tygodni. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Kolejny serwis w Trójce o 18, a teraz już między innymi o tym, co dzieje się w Samarze. części wiadomości sportowej w studiu Krzysztof Łoniewski. Rzeczywiście piłkarski mundial na początek i ćwierćfinał w Samarze. Anglicy grają ze Szwedami. Właśnie rozpoczyna się druga połowa tego spotkania. Ogląda je Adam Malecki. Halo Adam, jaki wynik i jak do tej pory przebiegał ten mecz? 1-0 wciąż dla Anglików, ten gol z pierwszej połowy, o tym za chwilę, bo na początku drugiej wreszcie obudzili się Szwedzi, świetne dośrodkowanie, strzał głową Markusa Berga, było blisko gola, no ale fenomenalnie wybronił ten Jordan Pickford, czyli bramkarz Anglii. Nie jest to mecz porywający, aż strach pomyśleć, jakby to wyglądało, gdyby przeciw sobie grały dwie Szwecje. Jest na szczęście Anglia, która też dość długo zwlekała z akcjami podbramkowymi. Pierwsza okazja, dopiero w 20 minucie Raheem Sterling zdecydował się na aktywniejszą przebieżkę. Dobiegł do pola karnego, piłka trochę mu odskoczyła i trafiła wprost na nogę Harry'ego Kane'a. Uderzenie kapitana Anglii z metr od prawego słupka. Ta akcja nieco ożywiła grę Anglików, a Szwedzi grali statycznie, obserwując grę rywali. No i się doczekali. 30 minuta, dośrodkowanie z rzutu rożnego Ashley'a Cole'a, a w lecącym tłumie najwyżej wyskoczył Harry Maguire. Uderzył głową i wpakował piłkę do siatki, a pomyśleć, że jeszcze na Euro 2016 Harry oglądał mecze reprezentacji na trybunach wraz z kibicami Lwów Albionu. Dziś strzela gola w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Świetną okazję miał jeszcze Sterling, sam na sam z bramkarzem, chcąc go jednak minąć, pogubił się zupełnie i nici z gola. Jest 50. minuta spotkania. Anglicy wciąż prowadzą 1-0 ze Szwecją. Dziękuję. Tyle Adam Malecki. Słyszymy się za niecałej półtorej godziny w studiu mundialowym, a dziś jeszcze jeden ostatni mecz ćwierćfinałowy na Mistrzostwach Świata w Sankt Petersburgu. Rosjanie spotkają się z Chorwatami. Po piłce dwa kółka i początek wielkiej pętli. Pierwszy etap Tour de France po finiszu z kilkudziesięcioosobowej grupy wygrał Fernando Gaviria. Kolumbijczyk tak rozpędził się na ostatnich metrach, że pokazał plecy Marcelowi Kittelowi i Peterowi Saganowi. Najlepszy z Polaków Rafał Majka dojechał do mety na 10. miejscu. Na pierwszym kwalifikacje do Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1 ukończył Lewis Hamilton. To jego 76. pole position w karierze. Anglik wyprzedził dziś Sebastiana Vettela i Kimiego Raikkonena. Zostajemy na Wyspach i kończymy wielkoszlemowym Wimbledonem. 2 godziny, 3 sety i pewny awans do czwartej rundy Rafy Nadala. Hiszpan błyskawicznie uwinął się z Australijczykiem De Minorem. Tylko ciut dłużej z Francuzem Benoit Perem uganiał się po korcie Juan Martin del Potro. Argentyńczyk też wygrał w trzech partiach. A w turnieju pań sensacja. Numer 1 przy Church Road za burtą. Rumunka Simona Halep 6-3, 4-6 i 5-7 przegrała z Chinką Su Wei Xie. Tej nocy może zagrzmieć na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, a popada na Warmii, Mazurach i Podkarpaciu od 12 do 15 stopni. Jutro na południu więcej chmur, deszcz, burze, w innych regionach dużo słońca, ale możliwe także przelotne opady deszczu. Od 23 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Końcowe minuty w tej kolejce. Barman podaje, zawodnik strzela i pada na murawę. Proszę Państwa, to już koniec dla tego zawodnika. Co będzie? Czy zagra w kolejnym meczu? Kac to nie czerwona kartka. Postaw na Riposton i wróć szybko do gry. Tabletki musujące Riposton dostarczają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Wrócił do gry i znowu strzela! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Dostępny w aptece. Słyszysz? Przygotowujemy dla Ciebie aromatyczną, gorącą kawę ze świeżo mielonych ziaren 100% arabiki. Parzymy ją w profesjonalnym ekspresie właśnie tu, na stacji BP, w Wild Bean Cafe, aby zapewnić Ci najlepszy, głęboki smak. A w upalny dzień z przyjemnością podamy Ci jedną z naszych doskonałych kaw mrożonych. Wild Bean Cafe. Twoje miejsce na kawę. BP. Kierujemy się Tobą. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie ci później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować. Acustone. Słuszny wybór. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych.

prapremierowo wtedy wykonane tutaj w Trójce. Ewa Wacławczyk, Paweł Kaczmarczyk i Artur Rojek oczywiście na koncercie Ofensywa Deluxe. No to dzisiaj właśnie od tego zaczęliśmy spotkanie pod najlepszym radiowym adresem na świecie, który oczywiście do Państwa dyspozycji przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, żeby nie było żadnych wątpliwości. No to tak prawie od razu. Nobody wants to get off the bus because you're still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're... Give me, czyli kącik poświęcony grupie The Rolling Stones. Nie pamiętam tych naszych sobotnich spotkań bez ich udziału, bez Stonesów, bo właściwie już w pierwszej audycji 13 października 2007 roku pojawił się utwór Start Me Up z trasy promującej płytę Steel Wheels i tak przez ponad 10 lat oni po prostu są, trwają, tak jak i trwają przez grubo ponad 50 lat jako zespół muzyczny. The Rolling Stones, płyta Steel Wheels, dziś, no jakby nie było jutro, to już jest jutro. Przyjeżdżają do Polski i grają kolejny koncert, czwarty już tutaj w naszym kraju. A my dzisiaj po raz kolejny z nimi świętujemy. The Rolling Stones, Hold On To Your Hat. Ta płyta za rok, jak będę ją Państwu prezentował we fragmentach, to będę mówił, wszyscy tak będziemy mówić, będziemy o niej opowiadać. 30 lat minęło od premiery. 89, czyli Steel Wheels, czyli stalowe koła, które zmiażdżyły wtedy swoją intensywnością i czystym rock'n'rollem świat. No to jeszcze raz z tego albumu. Hearts for sale. Serduszka na sprzedaż. do Rolling Stones. Zostawiamy na chwilkę tę płytę i wrócimy do niej po godzinie 18:00 dzisiaj przy Myśliwieckiej 357, ale nie zostawiamy Stonesów. Album Steel Wheels na razie na bok, a teraz na pierwszy plan wędruje album Exile on Main Street. Pierwsza połowa lat 70., dokładnie rok 1972, Casino Boogie. Jeszcze takie czasy, kiedy nawet nikt nie śnił o czymś podobnym jak płyta kompaktowa, w związku z tym taki materiał obszerny musiał się znaleźć na dwóch płytach winylowych, poczynając od Rocksoft, a kończąc na Soul Survivor. Cały materiał spięty właśnie takimi klamrami, w środku mnóstwo, i oczywiście te fragmenty skrajne też znakomite, mnóstwo wspaniałej muzyki, między innymi Casino Boogie przed chwilą. No i ten utwór, który Stonesi powinni jutro w Warszawie wykonać, Tumbling Dice. Tumbling Dice. 72 rok. Exile on Main Street. Jedna z najlepszych płyt grupy The Rolling Stones. Dziś jako przypominajka, no bo dzisiaj świętujemy to, co będziemy świętować tak naprawdę w dużym wymiarze, na wielkim stadionie jutro. Narodowy Warszawa stąsi po raz czwarty w historii w Polsce. Przed chwilą Tumbling Dice, ten album, wcześniej jeszcze Casino Boogie, wcześniej jeszcze płyta Steel Wheels i do ich muzyki powrócimy dziś po godzinie 18, no bo jak nie wracać, jak nie grać, jak nie przypominać, jak nie zapowiadać z radością po raz kolejny. Tymczasem przy Myśliwieckiej 357 w Trójce, czyli pod najlepszym radiowym adresem na świecie, stara nowa płyta The Cure. Kiedyś mówiłem na takie płyty i tobie też zapętlimy to właśnie z tej serii. No ale nie wszyscy, pamiętam, byli zachwyceni tą propozycją grupy The Cure, kiedy ona się ukazała na początku lat 90. Byli też tacy, którzy uważali, że to wspaniałe, że taka muzyka się doczekała różnych zawijasów, wersji dziwnych i jeszcze bardziej dziwnych i najdziwaczniejszych i tak dalej, i tak dalej. Mixed Up to właśnie ta płyta tutaj w takim nowym trzypłytowym wydaniu. Miksów ci tu naprawdę dostatek. We'll be right back. poodeptana, zbezczeszczona legenda. No a gdzie tam? The Cure, In Between Days. Inaczej, zaskakująco, tak jak wtedy, tak i teraz, myślę, że ta muzyka brzmi. Shiver Mix. No i jeszcze wersja z 2018 roku. Przepraszam za słowo, zremasterowana. To wznowienie tej płyty, Mixed Up. Tutaj wiele utworów zespołu The Cure, nawet jest Free Imaginary Boys z pierwszej płyty tytułowy, poddany remiksowi. W ogóle są tu niespodzianki, frykasy różne, różne, różniaste. No ale dla fanów wszystko jest super, wszystko jest okej. Wznowienie tej właśnie płyty w trójce. Przy Myśliwieckiej 357 to teraz Państwa już troszeczkę odciążę od tych remiksów i wszelkiego rodzaju mechanizmów muzycznych, od tej całej maszynerii. Zaproszę na przypomnienie sobie takiego pewnego sympatycznego zespołu z Finlandii. Thank you. Z Finlandii. O, teraz było dobrze. Z Finlandii. Zespół French Films, 2013 rok, to było 5 lat temu, płyta tak samo zatytułowana jak ten utwór Wild Orchid. Myślę, że się Państwu przydało to w tę sobotę, a może przyda się David Byrne ze swojej, jak do tej pory, ostatniej płyty American Utopia. Spróbujmy. The bullet went into him. His skin did part in two. Skin that women had touched. The bullet passed on through. Oprócz głównego bohatera również między innymi ten, który był współodpowiedzialny za jego sukces i sukces zespół Talking Heads, Mr. Brian Eno. No i oczywiście w roli głównej David Byrne, American Utopia i Bullet. A do godziny 18 w Trójce Zamilska. When you think of me, you should think of fire. Risen from the ashes again and again. You should think of fire.